Josu Martinez, zinegilea gurekin gaur goizberrin. Egunon, Josu? Egunon, bai. Lezo Manuel Urreiztieta, 1907an Santurtzin, Bizkaian sortutako gizon harrigarriaren balentria eta abenturak kondatzen dituen Jainkoak ez dit barkatzen dokumentala aurkeztu zenuen 2018an Donostiako zinemaldian. Itxas gizona, mugalaria, abertzalea, kontrabandista, lau mendeko berantarekin sortutako 16. mendeko pirata bezala aurkezten duzue Lezo Urreiztieta dokumentalean. Zer abentura bizi izan zituen horrela aurkezteko? Ba, Lezok egin zituen gauza hainitz, Frankoren kontrako atentatu saiakera hainitz, baita ere mugalari bezala jende askoren bizia salbatu zuen, hegoaldetik iparraldera itsasoz, ba, 100 pertsona pasatuz, holako gauza asko gerla denboran, ba, eman dezagun, berari esker, iraun zuen Frankoren gandik libre Bizkaia kasik urtebete, berak ekarri baitzituen armak Txekoslovakiatik eta Europako beste portu batzuetatik frankisten itsas blokeoa gaindituz, eta bueno, esan dezagun akzio gizon bat zela eta idealista bat, ez? Utopiaren gudari bat liburuan esaten den bezala. Beraz, lehenik itxas kontrabandista, gerora 1924ko Asturiasko matxinadako errepresaliatuen salbatzaile, 100 pertsona salbatu zituen Lezok, ezta? Bai, hori da, bai. Bera kontrabandoan ibilitakoa zen aur denboratik eta aitarekin itsasuntzietan eta bera kontatzen du 8-7 urteekin jadanik itsasora joaten zela eta kontrabandoan ibiltzen zela eta gero ba 34an bagizu irautza bat egon zen Espainian eta horren ondotik jende asko gelditu zen komprometituta edo sasian eta hola eta batez ere alderdi sozialistako eta alderdi komunistako jendea eta Lezok naiz eta bera abertzalea zen eta beraz ez ziren bere alderdikoak ba kasik 800 ezkertiar pasatu zituen itsasuntziz ba Donion Oroitzunera ez eta horregatik ba fama handia lortu zuen eta gero gerla denboran berari konfiatu zioten ba armak ekartzea, ez da orain beste abentura bizi izan zituen armak Europako 1000 portuetatik Bizkaira ekarriz. Gainera, azpimarratzekoa da Lezok zer nolako memoria atxikitzen zuen 826 errepresaliatu salbatu zituela Bizkiongi oroitzen baitzen eta gainera kontrabandoan lortutako diruarekin bakotsari bere gastuak ordaindu zizkion. Bai, Lezo zen persona oso eskuzabala batzuetan bakizu beste dendako dena eta beraren dako ezetzen deus gelditzen, ez? Eta hola, ba, bueno, nik bildu nituen testigantzetan hori kontatzen zuten, ez? Ba, hiru aldiz edo ez dakit lau aldiz multimilionarioa bilakatu zela, baina ba, berriz ere aldi guzietan galdu zuela diru hori, ba, etortzen zen lehenari ematen ziolako, ez? Iristen zen hegoaldetik gizajo bat eskapatuz eta dirurik gabe eta bueno, Lezok hilabete hortan irabazitako guztia ematen zion eta esaten zion are hartza zu hori eta zoaz Venezuelara bizi berri bat astera. Eta holaxe ba hiltzelarik etzuen kasi dirurik bera izan zen bezalakoa etzelako izan gero jende guztia berarekin eta hainbeste non pentsatu nion Oroitzunen lurperatua da lagun baten hilerrian, ezpaitzuen sosik bere hilerria pagatzeko ere. Lezoren balentriak agian ez dira hain ezagunak gutienez dokumentala atera arte, izan ere Lezok ez zuen sobera interes ukan bere historia lau aizetara zabaltzeko, bere seme alabei helarazi zien bezala, gauzak egiteko baitziren eta ezkondatzeko. Bai, bizizelarik jende asko eta jende importante asko, The Timeseko kazetariak, bueno, eta horrelakoak entxatu ziren bere Pio Baroja bera eta bere biografia bat egiten edo beren bizia kontatzi zaien, baina berak zuen nahi izan eta bakarrik kontatu zion bere bizia Martin Ugalderi. Martin Ugalde bere oso hurbila zen gainera eta ba, euskaraz idazteko biografiatxo bat. Eta, bueno, Martin Ugalderekin egin zituen elkarrizketa saio haiek, 35 ordu biltzen zirena, ahots elkarrizketa bezala. Nik horiek gero errekuperatu nituen, horre duela urte batzuk, eta horretatik abiatuta egin nuen dokumentala, Martin eta Lezoren arteko elkarrizketa hori bizkarrezur bezala hartuta. Eta, nola 35 horren ziren, eta beraz, dokumental bat egiteko, ordu bateko dokumental bat egiteko, historia asko kanpoan gelditu zitzaizkidan, pentsatu nuen bersio luzeago bat, edo zinta hoien transkribak eta emaitea liburu forman, eta hori da bai publikatu dena, duela hilabete batzuk, Pamiela argitaletxean, Lezo Urreiztieta, Gudari dela utopia liburu hortan. Eta ara, justuki liburu berri horren aipamena egiteko gomidatu naizintugun Josu Martinez Goizberrira, liburuan Lezoren abentura berriak deskubritzeko paradaukanen dugu? Erramezala, elkarrizketa luzearen edizio bat da. 35 ordu haiek hitzez hitz transkribatu nituen garaian, eta beraz historio asko gelditu ziren kanpoan, eta orain editatu, pixkat, gauza errepikatuak kendu, eta Lezo kontatzen du bere haurtzarotik heriotzera bere bizia. Badira historio asko eta asko dokumentalean agertzen ez direnak, ez dakit zer esan, bere borroka sindikala, Errepublika garaian ela sindikatuko borrokalari oso signifikatua izan zelako, eta borroka askotan parte hartu zuelako garaiko sindikatu ezkertiarren kontra, Espainian UGT eta CNT, anarkistak eta sozialistak, eta hori kuriosoa da, ez? Orain ere Frantzian batzutan LAB ez dute onartzen euskalduna delako, eta beste sindikatuak, eta hori 30ko hamarkadan berdin gertatzen zen hegoaldean, ela ez zuten onartzen euskaldunen sindikatua zelako, eta horregatik Lezo borroka askotan ibili zen. Eta gero uste mila historio Euskadi galduta, Bizkaia galduta, Lezok planeatu zuen, eta kasik martxan jarri plan bat Irlandan laguna baitzituen Sinn Féinekoak, barku batzuk ezkutatu eta hainbat gudarirekin Bizkaia berriz inbaditzeko. Eta holako abentura harrigarri asko biltzen dira, eta eta jende askori buruz hitz egiten da ere bai, ez? Ez bakarrik garai hartakoa, baizik eta 70-80ko hamarkadan ere etako errefuxiatu berriekin izan zituen harremanak, eta haiekin egindako abentura batzuk, eta en fin, gauza asko. Kontrabandista, 100 iheslarien salbatzaile, arma garraiatzailea, baina Lezo Urreiztietak badu abentura oraino fantastikoago bat Mexiko kostaldean, ez da, Josu? Bai, hori ere polita da, ez, berak uste zuen edo heldu zen konklusiora euskaldunak Frantzia eta Espainiaren artean ez ginuela zer eginik, herrialde handiagoak zirelako, eta horrez ginuela sekula aske itzaterik izango, eta beraz hobe genuela lur bat hartu eta bertan eraikitzea Euskadi askea, ez, gainera garai hartan pentsa zenbat errefuxiatu joan ziren Ameriketara eta Argentinara eta Venezuelara, eta berak erraiten zuen horiek denak leku batean juntatu, eta garai hartan juduek Israelen egin zuten bezala herrialde bat sortzea, eta hortarako Mexikoko uarte desertu bat atxeman zuen, Euskal Herriaren einekoa zena gutxi gora bera, eta han eraikin nahi izan zuen Euskadi berria, Euskadi tropikala izanen zena, beste klima batean, edo behar bada guai uda ontako klimarekin. Bai, gainera, aipatzen zuenez, nola irla horren kostaldearen luzera Euskal Herrikoaren berbera zela, ez, nola bai simbolikoa, eta mapa bat ere egin zuen Euskal Herriko herrien izenekin, eta... Bai, bai, hori da, holaxe nahiko zuen Euskadi berri batein, pixkat ideia ero bat iduri du, eta ez dut esango ala estenik, baina lehen erran bezala, juduek alako zerbait egin zuten garai hartan, eta Eta Galesek ere bai, Gales herriak kolonia bat egin zuen Argentinan, Patagonian, eta oraindik ere lurralde batzuetan galesez mintzo da jendea. Eta bon, lezok ez zuen nahi hango, bueno, bizkat antiimperialista eta hori baitzen, eta antikolonialista, zuen nahi inorra egongo zen herrialde bat aintzat hartu, eta beraz horregatik irla desertu bat hautatu zuen. Bai, azkenean aipatu behar da frankismoaren garaipenarekin nolabait arriskuan ikusten zuela Euskal Herria eta arnasgune bat, ez? Sortu nahi zuen toki seguru batean edo, ezakit dokumentalaren bukaeran aipatzen du, ez? Hau egin balitz, gaur egun 3 milioi euskaldun ginateke Guadalupe uarte horretan bizitzen eta bizikalitate on batekin edo bazuen nola bizi bai, proiektu. Bueno, hori, holako ametsak bat zituen ez hori bakarrik beste asko ere bai, eta, bueno, ba, ameslari bat ez, eta utopiaren gudari bat esaten hori bezala. Bai, legea bihurtuz, baina askotan, berak erraten zuena zen, legea bihurtzen dut, baina ez dut bekaturik egiten, nik jendea laguntzen dut. Hori da, bai. Beti gauza bat da legea, eta beste gauza bat da giza legea. Eta lehenago ere aipatu baituzu, Lezok hartu emanak ukan zituen 70. hamarkadatik gorako borrokalariekin edo militanteekin, nolako harremana izan zuen haiekin? Lezok mundu guztia laguntzen zuen, eta etako lehen belaunaldi etakoekin ere harremana izan zuen, naiz eta beti ados egonez beste belaunaldi batekoa zen, eta etzen beti ados haien gauzekin, baina lagundu zituen ekintzaz, ez, eta hainbat aldiz itsasoz eta zerbait egin behar zutelarik ekintzaren bat, ba, hegoaldera joan eta Lezoren laguntza ukan zuten, ez. Hor oso ezaguna da, behar bada ezagunena, ba, Michel Labegeriren 100 edo 500 edo ezagitzen bat diskorekin Juan José Echave eta Lezo joan zirela hegoaldera. Disko horiek hegoaldean debekatua baitziren, baina holako abentura surrealista gertatu zitzaien eta azkenean itsasontzia ondoratu eta beraz disko guzti horiek itsasoan bukatu zuten eta holako, bueno, gauza batzuk atrako batzuk egitera eta lagundu ziren. Tan ikusten dut, ba, lehen errandu duan bezala, Lezok argi zuela nor zen etsaia, ez? Ta orduan etzen gizon sektario bat eta pixkat denek zor diote zerbait Lezori, bai alderdi jeltzalekoek, bai Partio Sozialistakoek, eta bai etakoek, denei laguntzen zielako, nolabait, ba, Euskal Herriaren edo defentsan edo antifasismoaren defentsan. Ara, ba, horrekin aurkezten dugu nolabait, idatzi duzuen liburu berri hori, bere 35 oreneko grabaketa horien transkripzioarekin, erran bar da gazteleraz egina dela, izan ere elkarrezketa horiek gazteleraz eginak dira. Hori da, bai. Lezok txakien euskaraz, bueno, aita euskalduna zuen, baina garai hartako bagizu, ba, familia askotan bezala ez zuten transmititu, eta beraz elkarrizketak espainolez dira, eta iruditzen zitzaidan importantea horrela ustea, zenta elkarrizketa honen graziaren parte handi bat kontatzeko manera da, ez? Eta holaxe pentsatzen dute horrela izan behar zuela. Ba, Josu Martinez, zinez zuzendaria, mila esker gurekin goizberri nagoiteagatik. Bai, zuei, nahi duzuen arte.